Melyik teátor van? Nem mondok semmit, csak uborkám mindjárt lesz reszel. Az... Mindjárt meg lesz a gyorsan abba, vágóba. Nekiállok ez, zégkettő, még nem csípja a szemcsapot. Segítitek a rászorulókat, akkor még több vagyont ad, és hosszúra nyújtja nektek az életet. Mert minden nap nektek akkor áldás lesz mások számára. Nem mész. Na, még át sem érdekel, mit gondolnak. Most mi veszed elő, mint golfa benne az uborkos albakő belebaszni? Mi veszed elő? Itt beszél. Kivel beszélsz? Mamába! Megbeszélsz el. Mi nem beszélhetnék vele? Ki a faszom vagy te, még azt is megtiltod már? Nem tiltok senkit, semmit sem. Megindult gyalog a vécsusom. Na, de jó. Akkor csak nézzel. Emese? Na, vedd. Jó lesz. Vedd majd elé, aztán fogod. Oda akartam majd, hogy csak én nem említem. Elfelejtéte és most jutott mindenre, jó? Na, édesanyám akkor. Ja, neki. Mondom, hogy nézzél kint a kaját is közben. Jó, de nem is fontos. Menjön a naperem a tortácsit csinálni. Menjen el már Attila, ha én nem tudom, hogy oda látsz mindig, ahol nem tudom menni. Most menj rá például, hogy persze, ha kint is legyen szeret, hogyha nézz a bárba az összeset, hagyjál is belőle. Nagyon. Tudom? Hát, azt, hogy megmutattad, hogy vagy. megtökik, így ne kapod. Mind a kínzom, várjál. Gyere ide, Becu.